سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ندي زين رستو ندي سورة دوين باب دي ديو پنزو سايات وري ديكي اول داور سورة دا سور لسم آيات او دارنگي عظمت داغی ذکر کی پا ذکر دی صفات دا اللہ تعالی سرا او دلیل دی پاغیبانی پنو لسم آیت کی او شلم کی بے تخویب اخروی دی دا پار دا منکرین دا دعوی شپار سم واللسم آوات اللسم آیت کی او تخویب دنیوی دی یوش سم آیت ناتر دی پینز سلوی خوری او مثال دی پو واقع دا علی فراون بانی دی دریش نوالا تر پینز سلوی خوری او تخویب اخروی دی پو براد دا علی هاو دا او سلوی خنا فدعو اللہ مخلصین له الدین دی که داور سورت دا مانا سر امر پا توحید پی الدعا او رد شرک پی الدعا او دا فات پرید پا انواناتو تیرشو بانی فدعو اللہ مخلصین له الدین پس رمضت کوئن لا تانالا خالص کوئن کی اغل رب لنا مانا کله چې دغه دلایل واره نو پد الله به الله رب العزت راو بلی مخلصین له الدین خالص کون کی اغلره د چغیم اخلاص سره براءت د هر شرک نه دار قسم شرک نه جلی او کو خپی مخلصین له الدین خالص کون کی اغل رد بلنی ولو کره المکافرون گرچه بدی گنی کافران. رفیع الدرجات ذو العرش پورته کون کی د درجو د خاوند عرش دی. رفیع الدرجات معنا اوچته اون کی رد درجو ر معنا سزود درجات حقدار د اوچته درجو دی چه دا حق دا غده چوچه دی درجی دی زود درجات رفیع او رفیع درجات مپسیرین وی زول عرش خاون دارشتی یلقی روح من امره را لگی وحی پا قل امر سر علا من یشاو من عبادی پچای چی غوری قل بندگانو نام روح ورتزه که ویلی که چی پا وحی سر دی انسان حیات را دی یون زیر یوم تلاق دیر پارا چویر دیلر دورز ملاقات نام چه ملاقات دروح در بدن سر ملاقات دارنگی در ظالمان و در مظلومان سر ملاقات در عابدان و در معبودان سر ملاقات زمکی والا و در اسمان سر ملاقات در طول یوم تلاق یوم هم بارزون کلاچ دی بحکارن کلا بچه دی اخکار میدان کیویم یوم هم باری زنمانا کلا چه بدوی پا اخکار میدان ویم باری زن اخکار میدان لا یخفا علالله منون شیون نبا پتیگی پا اللہ بانی دیون ایس شیم ایس شیواتی نپتی لمن الملک اليوم چال را دے حکومت نن را دا باللہ رب العزت اعلانو نا کئی لمن الملک اليوم سوک بجواب نشی ورکوالے للہ الواحد القہار خاص اللہ لرائی واللہ للہ مانا خاص دے واللہ الواحد چیو دے القہار و زور وردے داغر پار اختیار دے اليوم تجزا کل نفس بما کسبت نن روز و بدلہ ورکو دیکی دا احوال دا ورز دا قیامت دا ذکر کی او دا مخینو صفتون دا اللہ بانی تپری اليوم تجزى ننرز ببدل والكوليك كل نفس بما كسبت هر نفس تداش ذكريين لا ظلم اليوم نشتري ظلم ننرز دالله رب العزت دربار كي ظلم نيمانا انصاب ده عدل ان الله سريع الحساب يقن الله جل حساب كون كريم وانذرهم يوم العزفة ده نور هيبتنا هيبت الشان ده قيامت سلورة القوسرة اوي رواد الردى ورزيد نزي افتنا اذ القلوب لدى الحناجر كلب شزرنا فخاد مركن نكمين قازمين غصبي دازلونا ومري ترسلني دائي بنا بر حقيقات ياكنا يدرس شدتنا قازمين دكبي دغمنا قازم آ چا تویلے کی چی دا غم دو وجنا دا کی چا تا سویلے نشی چپی مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یتوان بایم نشتا ظالمان لرا من حمیم سوک دوست گرم تابان تکلیب را شوا کی گرمی را شرا مندک حمیم ولا شفیع یتوان سفارشی چی خبر من لشیم چی زوگی خبر منی دا قید و مقایدنا پی دوار دا یعلم خائنة العیون فید اللہ پا خیانت دستر گبانی اللہ رب العزت دستر گب خیانت بانی پوی یعلم خائنة العیون وما تخفی صدور و آچ پتی سینی مانا خیانتونو بان اللہ پوی ابن عباس ہیں ہو پرمائی دا سڑے دے چھ دا قوم سرائی ناسوی ہوئی خوابانی خزا تیری یا داغی تا غٹ او پٹو گوری دا اللہ رب عزت بری پوی یادار ہے چھو سڑے زنانا تا گورا ملگری رو تا گوری دا سترگی پٹو گی زخورتا نا گورم کل چاگی پا غفلت کشی بیار تا گوری یا لما خائنا تا لعیون وید اللہ تعالیٰ پا خیانت دستر گو بانی وما تخفی صدور و آچ پتی سنیم واللہ یغزی بالحق اللہ پیسل کی پا قسرام اللہ رب العزت پا قسر پیسل دامد اللہ رب العزت سپت والذین دون من دونی و آکسان چ دیر مدد کی سواد اللہ تعالیٰ نام دا سمانا دا رد شرک پی دعا بانی پاقی بانی رد یعنی سواد اللہ تعالیٰ نا طول معبودان ہی ساجت نشی پورا کولے نمعلوم شد چد آگی نا حاجتون اغختل حاجت روان گرنل دا بی پیدی او آکسان چدی رمضت که من دونی ما سواد اللہ نا لا یقضون بشین پیسل نشی کولے پی سوانی ان اللہ و سمیع البصیر یقین اللہ تعالیٰ هو السمیع دعو ریدن کے البصیر لیدن کے لیم اولم یسیرو فی الارض فانظرو کے پکان عقبت اللذین کانو من قبلیم دار دعا مخی حسر متعلق او تخویب دنیا بی منکرین رضی دعوی توحید تا او دارنگی دو اللذین یدون من دونه لا یغزون بشین دا پار دلیل چتیر شوی مشرکان حلاک کل شوی دی او داغی معبودان آغی لرا بش نکلت آئی دینو گرزی پز مکه کی پیان زورو پسو گوری که پکان عاقبت اللذین چی سرنگی و آخران انجام دا کسانو کانو من قبلیم چو مخیر دینا دا سیتو ندیر دینو سورتو نکمشتا کانو ما شد منو قوتن و حقی دیر سخت دیر اب طاقت کی واسارن و پڑاولو دا نشانو کی بی لرزی پزمک کین آسار مخیویلی شو وزمک آڑاول پائی کی شدونا قتل کانو نب کی رئیستل واسارن پی لرزی پڑاولو دزمک کین دارنگی پائی کی کروندہ کول فآخذهم الله بذنوبهم فسنوا والله غلر الله فغناهن داغبانهم فغناهن بانيون وال وما كان لهم من الله من واقع نود لرا دا اللہ را طرف ناسوک بچ کا ان کے چھ دا اللہ نے بچ کیلئے دا سوک نو اللہ حلق آدیان سمودیان دارنگی نور چکندراتی وش سرے واغی نئی ذالک بی انہم کانت تاتیہم رسولم بالبینات دا پدی وجہ چیقن آغی چورات لدیتا رسولان دی وجہ دا غرہ چھ گناہوں نے کلیو اللہ پدا غبانی ونی ولن ذالک دا پدی وجہ بانی یادا چھر دیو سر داواق باولنی خزلان بی ولی په سبب د دې باندې چې ځانیک بیانوم دا په دې وجه مان الله سره مدد نکي او څوک بچ کوونکی نه دا په دې وجه کان تا تیم رسولوم دا او چراتل باندې تا پیغمبران د دې بیل بینات په واضح دراول سره دلایل به ښکار راوړل واضح پک پرون دی وبکو پر کو پاغي باندې فاخذهم الله وفسن والدين الله تعالى انه قوي شديد العقاب قند الله تقتل سعذاب ولده مال الله رب العزت ونول سعذاب ورتول ذكر الله قوي ذات ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين او یقیناً لے گلو موسیٰ علیہ السلام دا دلیل نقویت او تخویب دنیوی دے تشجیر اپا تبلیغ بانے او یقیناً لے گلو موسیٰ علیہ السلام بی آیتنا پایتون زمون بانے و سلطان مبین او پا دلیل کارا الہ پیراؤن پیراؤن تو حامان و حامان تو قارون و قارون تو بقالو ساحر کذا پس اغیوی دا جادوگر دروغ جندے فلما جاءهم بالحق من عندنا فسركنا شرال ديتا فاخسر زمون در طرفنا قالوا اقتلوا ابناء الذين هو اللي چملكي زامن دا كسانوا آمنوا معه چيمان رولي دسرا وصحيو نساهم او جانده پريدوي خزر دي دا خرمك نمد دي وكارو خبهم دم كي ورد وما كيد الكافرين الا في ضلال او نه کېد د کافرانو مگر په بربادي کې حاصل دار چې د مکر څخه پیدا ورته د توینا ورنه کلا وما كيد الكافرين الا في ضلال او نه کېد د کافرانو او تدبیر د کافرانو مگر په بربادي کې دا بربادي امر د قتل یو کو زکه دای سوجو جلا خلق سره مرګرته ونی ایمان پیرانوی او د دې نمک کی امر د قتل نه لپاره و چې موسی علی السلام پیدا نشي او د قتل ذکر سورت اعراف کې مده ندی ازامنو لمړ کېدارنګي دا حکومتونه کې داسي چکل آغای کوئی گئی چیز منگ نظام تا خطر را چاہتا لاسانو آغای لازابون آور کئی سزاگان آور کئی نیسی جیلون تیورا چاہتا لکنن سوادا جمہوریان بیا خصوصا پاکستان چدا آغا نظام تر چانا خطر را آغای سرار سے چوک وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدو ربان اول پیراون چې پرې د مارا چې زمړ کوم موسی علیه السلام لران ولید رب او را مدد د کی خپل نام لران چا خو نیولې نو خدا ډیر بی غیرت او ول ما پرې دا وای چې چا نیولې خو زور شي خو یې ده دا غنه انی اخاف ان یبدل دینکم یقینا زیری غم د دینه چې بدل وکړي دین ساسه یل دینم بدلې او ایو سر پی لرز الپساد یا بخارکی پز مکہ کی پساد کولا پز مکہ کی پساد کارک وقال موسیٰ انی عصتو بربی و ربکم کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب اگد اول موسیٰ علیہ السلام دائی بجواب کی وئی اول موسیٰ علیہ السلام یقین ما پنای غفتل دا بربی و ربکم پرب زما پرب سا سبانی من کل متکبر دہر متکبر دہر تکبر کا ان کی نام لا یومن بیوم الحساب چیمان روڑی پرد حساب بانی قاتل پناہ قو ظالم آسوگ اینا غطوے لیکی چدا دوڑ سبتو نپکی زان لی گرنی دچاہ خبر نمانی او طبیعت غواڑی چی پلا لاند خلق بانی ظلم کی متکبر لا یومن بیوم الحساب دغرے بے سڑے دے غزلم کول غواڑی دا طبیعت لیکن دا قیامت نیری دا حساب نیری او چر حساب نہ نیری دا ڈیر لی ظالمی لا یومن بیوم الحساب ذکر ویدہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ده دي جانا رستو دعوة ده رجل مؤمن شروع ده قلچ موسى عليه السلام فالنا تعالى سر پرائي وقتلا ده الله داغ امداد ده پارا رجل مؤمن رو چت چه فرعون ايمان اكور قتل ده موسى عليه السلام او پا ده که تشجيلا پا دعوت باني او ذکر ترقی دعوت دے او تسلید اہل حق تان بے دی مکالمت رجول مومن کے سلور حصی دے اول حصب دو آیتون کی دا پدی کی ذکر کی بچ کے وال دا موسیٰ علیہ السلام دا قتل کولنا پا نرمو دارنگی ناسیانا ترقی سر او اشارہ کی چی بادشاہی دا بادشاہی دا غرور دا وجنا دا حق مقابلہ مکوئی تباوش وقال رجل مؤمن اولا يسري مؤمن من آل فرعون آل فرعون يكتم ايمانه چه پټاو پټي ساتلو ایمان خپلان اتقتلون رجلا ايات اسوني يسري لرا اي يقول ربي الله دا چوي رب زم الله دې مانا تاسو را در قتل نه کوي وقد جاءكم بالبينات يقينا درات لكلي تاسرا په واضح دلائل باندې من ربكم ده طرف در رب تاسنا وَإِنْ يَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ كُچِرِوِ دے دروغجن پدو باند دروغ وردے دروغجن دے بس خود دروغ وینو او بال خوب دے وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا كُچِر رشتنیوی يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي وَبَرَسِنِ تَعْسَ بَعْضِ عَذَاب يَعِدُكُمْ چوا دے کس تاثرہ من عذاب بربانش ان الله لا يهدي من هو مصيب كذاب ان الله هدنك يا شاتا چی مشرکین مشرک مانس مشرک یا مشرک مانس پا قدام وینت وی قاتل وی کذاب او دارنگ دروجن وی یا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض اے زما قوم تاسو سره بچای د نن ورځ غالب یاستې پس مکه کې معنی دا بچای کار نه ورکی بیا پمایان سورونا من باس الله پس څوک به امداد کوي زمنګ د جنگ د الله تعذاب د الله تعالی نه این جانا کوچر راغله مونږ ته معنی دا الله زابه دای څوک مقابله نش کوله قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد فرعون پیش چې دا هو لب کې بل لا پیدا شو نو مې اس کې ورته ورو دانګل چې دا په دعوت کې خلل پیدا کی او ول فرعون د زنه کې هم تاسو ته الا ما ارى مگر خبره چې زه پویم قام ته وي الا ما ارى چې زه پویم او زما یعنی دا غرائی دا او پا دی بانی عمل کول پکار دی وما اهدیکم موزنکیم تاستا الا سبیل الرشاد مگر لار دا حقا ویل تاستا تا حق لار خیب سبیل الرشاد زانو تا حق پرست احکاری دا ار باطل پرست زان حق پرست احکاری بیا مقابلی تراویزی سبیل الرشاد سبیل الحق و ثواب چوکی رشاد دیو سڑی نمو مشہور پا سلاس اسلام والا سڑی سویتی وی وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب رجل مؤمن لګیر خپل خبره نه بس کوي سمو متاثره نه ده او دعوه چلې دې را پاره چې خلک خبرو مني. وقال الذي ولاکس دا بل حصہ داغه دا مکالمه شروع کی د پنځه دی شاید پورې په دې کې تخویب دنیاوی او اخروی ذکر کوي او دلیل نقلی به د یوسف علیه السلام نه او زجر په صفات قبیحه باندې ذکر کوي او ویلا غسلی چی مانی روڑی یا قومی یا قوم از ما اینی خواب علیکم یقینا زیرنگم بتاسبانی مثل یومی لحظاب پشان دو رزو در دلو اگر انگی عذابون برواناشی آخل چاگی تحضو بر دل بازی کولا پا مقابل را پیغمبرانو کی داغی دا عذابون پشان عذابون مثل دا بقوم نوح پشان تا دا حال دا قوم دو نوح علیہ السلام وعادنا و دا عادیان و سمود و سمودیان والذین من بعدی معاکسان چی رسر دی ندی وما اللہ یرید ظلما للعباد دون دی اللہ ایراد کون که دا ظلم پخپلو بندگانو بانی اللہ ظلم نکی بلکی دا انسانان پخپلو گناو کی او داغی پو وجب سزا ورکولی کی ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد دیتو تخویب اخروی او ایز ما قوم ایقین زیرگم تاسبانی یوم التناد دور زید شغو اهلنا تاپیر بابکی دویل چگی وی دو سبور او دا حسرت یوم تولون مدبرین او رشی و بگذی تاشا کون کی مالکو من اللہ من عاصم نبی تاصل دلانا سوک بچ کون کی و مجلل اللہ و سوک چو گمراک اللہ تولا پا مالو من حات پس نیاغ لرا سوک لرا کون کی چلا را ارتو کی و مجلل اللہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ او یقیناً راغلی اتاستا یوسف علیہ السلام پوازیح دلیلو مخیر دینا پوازیح دلیلو بانی توحید تفسیری بیان کلو سورہ یوسف کی اغشتا دا قول چار سوکوی دو موسیٰ علیہ السلام دے سوکوی دے رجول مومن دے فما زلتم في شك مما جاءكم به پس همیشه تاسو په شک کې دا نه چې راغلی او تاسو ته راتلی کوي تاسو ته په عیسی السلام حتا اذا هلک تر دې چې کله هغه وپاش قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا پس چې براونه لېږي الله پس دې نه چې پیغمبر دې یو مقصد داري چاغه او پاسو نتا سو شکر کې چې تخلاص نور به ناراض یادار چاغه او پاسو نتا خپوي حسرت هم کو ذکر هغه په وجه دا ډېر خيسته نظام حکومت او دا غي ندي تړې را پیدا نو به دی واپس زونه کو کذالک دغشان مان له ذالک الشک یذل الله من هو مصيب مرتا گمراه ساتي الله سو چی هغه مشرک او زیته کون کې الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتهم آکسان چې جګړه کوي په تون د الله تعالی کې بغیر د دلیل اتهم چې راغلي دي تا د الله په آیاتونو کې جګړه کوي او څه دلیل سره نه کبر مقتن عند الله لی یدعو سره په عند الله باندې وعند الذين په عند کسانو امنو چې ایمان راوړل دي کذالک من لذالک الجدال د دغه جګړې د وجه نه ایت الله مهر لګي الله علی کل قلب متکبر جبار پارز ده تکبر کون کی سرکشی کون کی بانی ایم کل خلب متکبر منکر ده توحید او ده رسالت نام جبار آغا چاگا اخپل زان لی گرنی تابیداری ده حق نیج ابن جریر وی وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. دا جواب در فرعون په طریقې تلبیس سره د پاره دی چې د خلکو باندې یعنی یو تلبیس راشي او خلک ګډوډ شي او دا رنګ د دې رجل مؤمن کلام په اثر ونی خلکو ته دا ښکارا کوله چې بزمکه کې خوځې لایم بل څوک نشته او د مثال موسی علیه السلام الله کوچیرین او پاسمانونی کی نو دا غیر مقابله را پار اسباب جوړول حکم او فهمات دای وزیرو او ویل فرعون یا هامان نو ابن لی سرا جوړ کا زمار پار بنگلا لعلی شاید ابلغ الاسباب چیز ورسیگم دروازو تا داسمان دروازو تا یا لارو تا اسباب السماوات لار الاسمان تا فاطلع الى اله موسى فزبو خارشم الى اد موسى عليه السلام تا واني لا ظن كاذبا يقينا زخم خا غمان كون پد دروغجنون دا دروغجن دي وكذلك زين للفرعون دارنگي اندولي کله شو کستکله شو فرعون تاسو عملي بد عمل ددان وسدان السبيل وبنكلشو ده قلارنا وما كيد فرعون الا في تباب نو چل ول فرعون مگر په تباہی کې دا خو تباہی وا. سوال جواب دی اصل کې چې دې فرعون کوم مکر او کوڅه کامیابی حاصله شولانو جواب شونا دا بنگله نه جوړ کړی اسی چې یادار چې جوړ کولی کین الله یغه محل تبا کوم او فرعون دا قوم غرق وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد دریم ای سلام مکالمه در رجل مؤمننا د څلو احتمالات پورې دې کې دعوت دې اتباع اتباعتا او تسهیل من دنیا او بشارت اخروی مخی پیراون ویل اهدی کم سبیل الرشاد دا مرتویل چه حق الار تزخیب وقال اللذی ویل عصری آمن چی مانی روڑی یا قومی قوم زمت تبیعونی تابداری وکی زم اهدی کم سبیل الرشاد زبا وکی امتاوسل آرد حقان یا قومی انما هذی الحیات الدنیا متای زم قوم یقنن دا جند دنیا سکدان وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَيَقِينًا الْآخِرَةَ مَا كُورُ دَقَرَارِ دِيم دینا مراد جنت د سکون زیر من عمل سیئتن فلا یجزا الا مثلا سو چا عملو کین بد فلا یجزا الا مثلا پس بدل نه ور کول کیږي مگر په مثل دا غی بانی و من عمل صالحن او چا چا عملو کنه یک من ذکرین او انسا کو ناری نه کو زنا نه وهو مؤمن او حال دا چې د مؤمن په اولایک دخولون الجنت پس دا کسان بدن نه کیږي جنتا یرزقون فیها روزی به ورکولی شي دې ته په دې کې بغیر حساب بغیر د حساب هلته خو حساب نشته دنیا کې خو حساب شته دی کو لږ خوری او کو ډېر الله وس حساب او هلته حساب نه ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وادني للنجاة وتدعونني الى النار ده تاخير محكمه وي او اي زما قوم ما لي ادعوكم سيدي ما درا چې تاسو را بلم الى النجاة اخلاص وانتا وتدعونني الى النار تاسو ما را بلې ورتا منع مال تمرا بلې چې ور ولادي مانا مالی و مال و لکم تدعوننی لیکو رب اللہ تاسو ما ربلی آچا تجزو کپرو ربلی دی تجزو کپرو کم پا اللہ بانی دا اسباب تا ربلی چا دور ولی و اشرک بی او شرک کم پای سرم علی سلیبی علمون چنشتا مالر پای بانی سا علم دا علم نمورد دلیل منظر چې پای باندې ما سره دلیل نه یم وانا دعوكم الى العزيز الغفار وزربلم تاسلرا زور اور ذات او دارنګي بكون کتاب زور اور ذات لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره خامخا هغه څوک چې تاسو ما را بلې هغې ته ليس له دعوه نشته هغې لره قبل ولا في الدنيا په دنیا کې ولا في الاخره او نه په اخرت کې وان مردنا یقینا واپسې زمونږ الى الله الله تعالی وان المسرفين او یقیناً مشرکان مصرفین نمورد مشرکان هم اصحاب النار دا خواندان دور دیم اور تبا دی پس تذکرون ما اقول لکم و فوض امری الاللہ پس زرده چیاد بکی آغا چیزی و امتاستا آغا سر اتباع موسیٰ علیہ السلام او دارنگی دارتا ام چی تاسو گور والای وی ندی بر تپتا ولی ما اقول لكم اغه چې زه هم تاسو او فوض امر الى الله او زسبارم خپل کار الله تعالی ته ان الله بشير بالعباد ان الله لدن کرے په خپل بندگانو باندې الله خپل بندگانی فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب حاصل داري چاغی کوشش دا او کوچرا دار جول مومنونی سو شیدک د طاقت به نسپاغی باندې تلاړ دی به فرعون پس یو خلق ولېګو چوینه سره ولې داغه غره تلېو دیو سیل تلاړ ندی ولته زناور زمریو دا شزونه ویل چلته او ادمان سور ته ولاړو چا پیرته ولاړو زمری ندی واپس شو دی رینا پیراون ته چرال وڅنګ چلو شاغول دا غره یو ته خزمری پیرا لره ناغه یل تمل کلا خپل مرګری پس بچو سات الله تعالی دلران سیئات ما مکرو دنا کارا تدبیرنا چدی کول وها قب آل فرعون اورا شا پیر شو آل فرعون نو باندې سو العذاب بد عذاب آل فرعون معنی فرعون هغه باندې بد عذاب النار يورزون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب ورده ورپش كوله بشي بسباني پورباني ابن كثير ودايات وأصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور دا يولي أصل لده اهل سنت والجماعت ده پارا پا دازا بی قب برزخ پا قبرنو کی آغوی داولی دلیل لی دان نارو اور پیشکولی بشتی یورزون آلیا پیشکولی بشتی پا دا اور بنی ادو وانسار مال وعشی نو دارنگی محکام مال ویوم تقوم سعاو کلچ قائن شی قیامت ادخلوا آل فرعون شد العذاب ورشیدن نکی فرعون انسا عذابتا سا عذابتا داخل کی وَإِذَ تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الزُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا دا تخویب یو خرابی دے او دا پا دا واقعی فرعون نبانی مرتب دے چال پیراون د پیراونانو تابعداري کړې وا په کو پر او شرک دا شانه سوچا باطل پرستو مليانو دارنګي د پیرانو اقتدار والو داغه تابعداري ناغه به په جهنم کې لري سره جګړه کوي ار سوچي وي او کلام چې دې جګړه کوي پور کې په خپل ضعف او پسوبوي کمزور للذین استكبروا کسان تاج ته کوم کړو انا كنا لكم تبعا يقينا ومنتصر رتابين فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار پس ايوه تاسدا پکون کی زمانا سبر خدورنا پیٹی رس اس پکولا شو کنش سوار ران لرکولا شو کنش قال الذين استكبروا نوبويا كسان تكبر كره اتكبر والا بوي انا كلن في ايقن من طول بني جهنم كيوم ما نصه پیټه باندې والو ټول بده یو زیکي موږ ته نه عذاب ان الله قد حكم بين العباد ان الله پسره کړی دا په من د بندګانو کې وقال الذين في النار لخزنة جهنم وبويا كسان چپور کې دي خزانه جهنم ته دغه نه بنا امید شې دا مشران خو شې نه شو چې داوله دنیا کې خداسي کې کله کشر راولګي د مشر نه پیټه او چت کې کله مشر د کشر آلته داسې نشته نه نو امید وش دا غینه نو وبوي دغه خزانه جهنم ته خزانچی ته و بویا کسان چې پور کې دي نه خزانه جهنم خزانچی نو جهنم ته او ربکم راو بل خپل نام یو خپي بنا یوم من العذاب چې ستکی زمنګ نه اور از عذاب نه یو ورځ ټول عمر دی په ټول عمر کې دا یو ورځ په ادم نور کې خو سوچ دار چې وسلک شانته څو گزاره وشي قالوا اولم تكو تاتيكم رسولكم بالبينات دا داغه طرف نه جواب او تاکي سره دې زور نه دا قالوا بويا ملائكه ولم تكو تاتيكم رسولكم بالبينات نور اغني تاسو پیغمبران تاسو په ځای دلیل نو ولې پیغمبران دې ته نور اغني قالوا بلا دې به ورنا نو ای خچ راغلی نو قالو قد عدی بویو چغی وحی وما دعا کافرین الا پی ظلال نر دعا را کافرانو مگر پتبائی کیم وز دغلتا اللہ تا کو چغی ویو کو ملائکو تیوی چا پیدا نورک گمراہی کرا دار آخرت سر تعلق ساتی مان آخرت دنیا کی کرد کافرانو دعا من اللہ قبل لئی انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد د دې ځان رسل دریم باندې اخره پوری دې کې تسلی د نبی علی السلام ته یو 50 کې او 55 او دلیل نقلی د کتاب نو موسی علی السلام نه درې 50 کې او زجر د مجادل ته شپږ 50 به دلیل د پاره د اسلام د قیامت و 50 سوداران یا ته 50 او دا ور صورت دا پشپیت کی سرا دلی وهینا بعد الله یقل ذکر کی و یو شپیت دو شپیت څلور شپیت پنځه شپیت او دارنګ و شپیت آیات اته شپیت او یو کما ویا کی او ز جرده یو کما ویا یم آیات کی دا یو کما ویا یم کی او دا د الله عقل یو کې اخرنه آیات یو کماتیا نزج شو یو کما بیا او تخیب یو خروی دا بیا نواله تر شپه غویا پوري او دلیل نقلی ټولان بیا ونا تا بیا او تخیب دنیوی بیا بیا دوات یک تر اخره پوري ان لننصر رسلنا دا تفریده په مخکینه واقعات یقین خامنگا خام خامدت کون در پخل پیغمبرانو والذین آمنوا پی الحیات دنیا و دعا کسانو چی من روڑے دے پو جند دنیا کی و یوم یقوم الاشهاد و پکمورا چی قائم شی گواہان مال اللہ رب عزت در پخل پیغمبران سرمدت کی آغی لرا اللہ رب عزت مدد کی ویوم یقوم الاشهاد او پاورا چی قائم شی گواہان اصل کی آیات کی تسلیوہ پنسرتی الائی سرہ او دمک کی رفارن تھی جوان چی پیراؤنے دو دنیا و داخلت پا عذابون مبتلا شل او مومنان بنی اسرائیل آغید اللہ رازاو نبچتل آشاد نمورات شیرین آشاہیدان چی جدا جدا آیتونو کی دائی ذکر شوئے يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار كلا شبا پیدا نور كي ظالمان تابان داغي دا مظلومان تبشارت رسر ظالمان الحال بے دا ظالمان ها ذکر كي پاور از بانے چھ پیدا بنور کی ظالمانو تا مخی بشارت ذکر شدا وست ظالمانو حال کلا چھ پیدا نور کی ظالمانو تا بانے داغی ولہم اللعنتو دیلر لعنت دے ولہم سود دار او دیلر بدکور دے ولقد آتینا موسی الہدا وورثنا بنی اسرائیل الکتاب دا نقلی دلیل دی لپاره د تایید د مخکې نصرت لکه څنګه چې نصرت کړی د موسی علیه السلام او یقینا موږ ورکړی موسی علیه السلام ته هدایت وورثنا بنی اسرائیل الکتاب او په میراث کې ورکړی موږ بنی اسرائیل ته کتاب تورات هدا مو ذکره چې هدایت او نصیحت او نیول ال الباب د پاره د خاوندانو د اخلونو فاصبر ان وعد الله حق دې ته امر تعبدي او تعزیز د امت دې په دې باندې فاصبر پس صبر کو ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق واستغفر لذنبك او استغفار غواړه د پاره د خپل ګناهان نبی رسول الله هم دا ویل چې ګناه نه کړې او څه معنا ده امت د پاره دو امت دو گناه را پر استغفار واران و سبح بحمد ربک و پاک بیان و آسر ده حمد ربستان بلا شیم مازیگر و نبکار و سهر و هر تیم که ده اللہ پاک بیان و ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان یقینا کسان چې هغه جګړې کوي په تند الله تعالی کې بغیر سلطان بغیر استلنا تاون چراغ له دې تا مالیس دلیل سره نه ان په صدور یې نشتا په سينو دي کې الله کې بل مگر ته قبول دې ما هم به باندې چې نه دې رسیدن کې آیتا کې برنامه تکبر یا امر کبیر چیونی کار دیو پدن کی آسر قتل دن نبی علیہ السلام خورسی دیو پدن شو ماں بی بالی گئی او دارنگی آسر اغید حاج الحق کمزوری کول لحق و ماں ہم بی بالی گئی ندی رسیدن کی آئیتا رسی دیو پدن شو پس تعید باللہ پس تنائی غرف اللہ بانی انه هو السميع البصير قن ان الله يريدن كيدن كيد لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس دته ویس بعد قیامت په دلیل النسرا من خلق السماوات چا جبدا کله اسمانونه نا قادر دی په عادی باندې لخلق السماوات والارض اكبر خام خافی د اسمانونو د زمکه ډیر لی دی من خلق الناس یې پیدائش د مخلوقنا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خلقونه نه پویږي وما يستوي الاعمى والبصير نه برابر لوندونه لیدونکي والذين آمنوا وعكسان شمان الأولاد وعملوا الصالحات وعمل نكينيك ولا المسيح ونقنانقار أين دا برابر ندي قليلا ما تتذكرون دير لك نسيط قبل ويتاسين إن الساعة لآتية لا ريب فيها دار دي مكي دعو دليل نتجرى یقینا قیامت خامخاراتن کے لار و پیان اشتر شک پائی کے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیادہ خلق نہ ایمان نہ روڑی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین او ویل درب ساسی او بر او بر مالران او دعونی اللہ وی مار او بر ار کل چه قیامت کی دین جاد دا پارا عقیدہ و عمل دا توحید ضروری دے نوز دے آت کی توحید پی دعا تا چه آغا داور دی صورت دا ترغیب ورکی او دا دلیل وحی دا پارا دلیل واحد ده پار دی اثبات داوی اولی دی رب ستاسی و دعونی چی غار زمانا استجیب لکم قبلتی باکم ستاز پارا حاصل دار اللہ ویانا قادرنا لستجابتی زقادر پی استجابت بانیم الله رب العزت وی زمانه واړی قادر ایم په دی باندې چې قبول کمان خام خوادنه ده چې ګنه خام خاطی واړی والله ورکې چې واده استجابت ده ګنه بلکې سار د قدرت د الله تعالی دې په استجابت باندې چې الله رب العزت په دی باندې قادر ده او دانه چې تی واړی ګنه خام خوادر کې لاندې دا حاصل ده نو رات کې مفسرینو خبره کړی اویل رب ستاسی غواری زمانا قبلتی ابو کم ستاسی ان اللذین استکبرون عن عبادتی اقننا کسان چاہی تکبر کی زمان عبادتنا عن دعائی مپسرین لکنی او دارنگی و توحیدی ابن کسیر ہوئی سیدخولون جہنم داخرین زردہ چ داخل بش جہنم تزلیلا سواغرین حقیرین مپسرین ہوئی الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله غزاد دے مخی داور ترہی ذکر شا وزداغیر پارا عقلی دلیل ذکر کے داغیر اس بات دا پارا او دا تغٹ غٹ نعمتو نے ذکر کے الله الذي الله غزاد جعل لكم الليل چگر زول ساز پارش پا لتسكنوا فيه چارا مکی پای کی ون نهار مسرا اور زرنا والا ان الله يقن الله تعالى لذو فضل على الناس خامخا خاوند فضل خلق بانی ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن زیاد خلقنا شکر نو باسیم ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء دا سمرا دلائل دا دغ صفتن والا اللہ دے چرف ساس دے خالق کل شیء پیدا کون کے دار شدے لا الہ الا ہو نشتاق دار دے عبادت سوا داغنا پاننا تو پکون پس کم خوڑا والے شید حقنا بلکم طرف تزئی كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يشهدون دعشان الأولي كده لا كسان يوفق الذين الأولي شيعا كسان كانوا بآياتنا يشهدون چهو دي پاعتون زمان انكار كون كيم مانا كسان ناولي چاقي دالنا دايتون ننكار كي چه انكار نكي اغا ناولي دي كي اللہ دولي دولو ذكر كون الله الذي الله غزاد جعل لكم الارض قرارا چه پیدا کرے ستاسو لپاره ځمکه قرارا دام دلیل او سلور لیلی نعماتی بی ذکر کری الله غزاد دے چه گرزاور ستاسو لپاره ځمکه قرارا والا والسما واسمان بنان چتون وصوركم فاسنا صوركم شکلو نه درکړی تاسو پس که ستاسو شکلو نه درکړی دي ورزقکم او روزی درکړی تاسو امنت او عبادت پاکیزو د پاکو سيزنا ذالکم الله ربکم دا ذات الله دې چې پالون کې ستاسو دي یا دا صفاتونه والا الله دې چې رب ستاسو دي فتبارك الله رب العالمين پس برکتون والا اللہ چه رب دا مخلوقات دے اللہ رب عزت برکتون والا رے فتبارك الله دا تپریش ولا ودا ټول نعمتونه باندې تیر شو باندې او برکت و مانا ډیرو پیدو پیدا کولو او پیدې ټیم په ټیم باندې زیاتول هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له فدعوه مخلصين له الدين هو الحي دالنا جندرين لا اله الا هو نشتر لائق دي عبادت سوى داغنا فدعوه فاسرعوا بلد الله تعالى لرام مخلصين له الدين خالص كون كأغلر الشغيم الحمد لله رب العالمين صفتنا دخدای توب خاص الله لردی چی رب د مخلوقات دیم قل انی نهیت وان اعبد الذین تدعون من دون الله تور توایا انی نهیت یقینا زبان شویم حاصل داردان تجاره دا دلینو نمستلزم ده شرک ده نهی ندی چه انسان دا شرک نمانه کهیم دا نهی ده او دارنگی توحید دا مرد پاره دی دارنگی دا جواد مشرکینو تا چه آقی بندگی ده غیر الله تا دعوه ترکینو جواب کوا قل انی نهیتو نعبد الذین تدعون من دون الله او یا یقینا زمان کل شوی ما ده دینا انا عبد الله چیز بندگی حکم دا انا عبد الذین چیز عبادت حکم دا کسان تدعون من دون الله چی تاسو را مدد کوئی سوا دا اللہ نا لما جا انی البینات وان کل چرا علما توازیح دلائل من ربی دا طرف پدر اب زمانا وامر تو او ما تا مرشوه ده ان نسلمان رب العالمین دا چه تا بیشن زد رب ده مخلوقاتون ان نسلمان ان اخلصا خالص کم مخبل ارس هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا دا دلیل مشتمل ده په مختلف حالاتون ده انسان باندې په وقت ابتدائی پیدایش کې ندی تدویل کی دلیلی انفوسی هو الذی خاص اللہ ازاد خلقکم من تراب پیدا کری تاسو را د خاورنا ثم من نطفه بعد نطفه ثم من علقه بعد ټوکړې د وینینا ثم یخرجکم طفلا بعد باز تاسو را ماشومان ماشوم ته جوړ کی بیا ثم لتبلغوا اشدكم بها پالی تاسو لرا او لیکی او غطی تاسو لرا لتبلغوا اشدكم چه ورسگی خپل ځوانۍ ته ثم لتكونوا شیوخا بیا عمر در کې تاسو ډېر پاره شی بوډاګان مردا حالات راولي تغیرات ومنکم من یتوفا بعض ستاسو نه څوک دي چې وفاشي من قبل مخکې دینا مخیر زوانینا یار بوداوالینا ولتبلغو اجلا مسمع ساتی تاسرا چورا سگی نیتی مقررتا ولعلکم تاقلون عددر پارا چل اقل نکار واقلیم سنگ اقل فتعلمون انه لا اله غیرون قرطبی وی چب دیبانی پویشی چل اللہ نسواب الالہ نشتا هو الذي يحيي ويميت الله حغزاد دي چه جواندی کول که و دارنگی امرا کول که دا طول دا اللہ رب العزت دا وحدانیت دلائل جواندی کول که و دارنگی امرا کول که مخی خاص حیات و مادل توسعام فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَاسْتَقْلَاهُ رَدُّ كِيَوْ كَار فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ بَصِيرًا وَيَعْتَشِ نُشِيم كُن فَيَكُونُ الله رب عز ذکر اراده اشاره دیتا چمار گوجن چه دا د امور تدریجی اونانه نه دی بلکی دا په یو زلبانی کی په یو کلمه سره کن پیکو او دے پا مقابل کی مشرکین خپلو معبودان لنمی کے رہے ٹک پٹک ٹک پٹک لگی کن پیکون مانا ٹک پٹک الم تر الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون آیت نگوری الی الذین کسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کی پایتن دا اللہ تعالی کی انا یصرفون کم خوڑ والا شداقنا دا اللہ پایتن کی دا اللہ پا وحدانیت کی دا آیتن دی ندیکی زجر مجادلین تا کم دلائل چی تیر شلو پائے کی جگڑے کی اخبر شرک ثابت ہے او بیر مجادلین حالم بیان کرے اللذین کذبو بالکتاب یا کسان چی تکذیب کی پی کتاب بانے مطلق کتابنا یا قرآن و بما ارسلنا به رسولنا و پاچر علی گریم پرائی بانے خلق پیغمبران دا مسئلہ توحید پسو پیا لمون پزر دچ پویا بشی ازل اغلال فی اعناقهم دا وزجر کلا چ توقنا دا توخیب کلا چ توقنا پی سٹن دی کی وسلاسل او دارنگی زنجیرنا یسبون راہ کلے کی گیوان مان اخو کی وین او دارنگی سٹن کی زولانی وے دارنگی توقنا وے بالحمیم فگرم بوکی سمہ پی النار بے پور کی یسجرون کباب یسجرون پور کی بابے کباب کلش مانا اور کی بے اللہ رب العزت السجی سمہ قیل لو مین ما کنتم تشرکون بے بویل شریطا چی چیرت دیا چی ویتا شریک والن دارا زجر شدید زجر پارا دا سوال دیگی چه اللہ سرم شریکوت اینما کنتم تو شریکون چیر تواج تاس شریکوت من دون اللہ بغیر اللہ تعالی نا قالو ذلو عنا دوی بیورک شزمان بل لم نکن ندو من قبل شیادہ انکار بلکہ نو منگ چرا مدد کو مخیرین ایشیم منگ چاہتا چگنا دویل بلنم نکن ندو من قبل شیخ بلکہ نو منگ مخیرین ایشیرا بلا مستشی لران تذالک اللہ رب رزتو ادارنگی ذل اللہ الكافرین گمرا ساتی اللہ کافران لران چی جواب مصر سینے دا ذلو عنا علماوی چی دا اقرار دے دینا چشمون خوشی رکل خو ورانا ورک شلو بید ای سوجو کو چیرا دا خو منگ بدکارو کچھ بزانم اقرارو ندویم جواب ہوگی بل نم نکو ندو من قبل شیع مخی منگ شین دیرا بلی دا شرک پی دعانا با انکارو کی قدارک دا رنگی یذل اللہ الکافرین گمراہ ساتھ اللہ کافران لران ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا سزا تاسو بده وجرا چې وای تاسو خوشحالی کوونکې بزمګه کې پره ده تکبر د تکبر د وجنه یو پټول بدن باندې اثری او مارو چې ګم دې تکبر ته ویلې کې چې په سلی په دا کې دې تلل کې لا تمشی مرحا مخی ذکر شیو پیلا رو دے پزمک کے بغیر الحقی بغیر دہقان و بما کنتم تمرہون او پس سواد دے چوئی تاسو لیم کولا بغیر الحقی مقاید کو تمرہون غیر مقاید ادخلوا ابواب جهنم خالدین فی آدن نشی دروازی جهنم تا همیشه به تصویدی که بز دقم زیره فبی سمس والمتکبرین پس دیر بد دی زیده و سیدر و تکبر کون کون فاصبر ان وعد الله حقا. ار کله چې حال د مجاهدینو بیان شو نو واست تسلی ورکې نبی علیہ السلام ته په پنځو طریقو سره صبر کوا. یقینا وعد الله حقا فإما نرينك بعض الذين يدعون پس کو چیرې وکړو مونږ ته بعض عذاب چې مونږ وعده کو دې سره او نتوفینک یو پات کو تعالی رام دې وعد یخلو فإلینا یرجعون مونږ ته واپس کړی شي دوی نشي بچ کېدل چې ګنې دوی بچ دوی به مرز ما خوات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ دام تسلی چې مخکې پیغمبران راغلي او یقینا موږ راغلي پیغمبران مخکستان بعضی دینا غسوګ دي چې موږ یې بیان کړی ته تاوانی وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ او بعضی دینا غسوګ دي چې موږ یې بیان نه کړی ته تاوانی مانسه تفصیلی بیان شوی رسنه شوی ناغی بانی تکالی پراغلی و نصبری کلی و نتم صبر کوا. و ما کان لی رسولی ننشتری نو دیس پیغمبر دا پارا ایتی بی آیت انچرات لگو کی پیو مجزا اللہ بیزن اللہ مگر پیزن داللہ بانی داللہ دی جازی نبغیر دا حق دیس پیغمبر نیچا مجزا راوڑی پایزا جا امر الله پس کلا چراشی امر د الله تعالی خوځي بلا کین پسره وشبا خسرا و خسرا و نال کرمتنون او تاوانی بشی د غزه کی باطل پرستان څنګه تاوانی شیمانا تاوان به خارش تبین خسرانو. الله الذی جعلنکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون د درې اتونو کې نور دلائل عقلیا په ذکر د نعمتونو سره ذکر کوي. پاول آیات کې سارو دولی پیدا ذکر کړي چې سورلی او خوراک دویم کې درې نعمتونه ذکر کړي. الله الذی الله آزاد دے جعل لکم الانعام چې پیدا کړي ستاسو لپاره څاروي د ترکبو منها چه تاسو سوارشی باغیبانی و منها تا کولون لیتر کبو منها چه تاسو سوارشی پا بازی داغینا و منها تا کولون او دا بازینا تاسو خوراکو نکوئیم مانا سر سوارلی دا پارا سر خوراک دا پا ولکم پیها منا پیو تاسو را پایی که انا پرا ولی تبلوالی حاجتنا و چه ورسی که تاسو باغیبانی حاجتان پیس دوریکم چه بسی نوستاس کری وعليها وعلى الفلك تحملون او پاغي باندې او پاکستانو باندې تاسو راولې شئ ويريكم او كي تاسو آياتي آياتنا خل فايا آيات الله تنكرون پس کوم يو داتن دلنا تاسو انکار کوي. افلم يسيروا في الارض آيا پس نگزي دي پس مکه کې مخی آیتونی که آیات نعمتون ذکر کرن نوست دی آیات که عذاب ذکر کئی او دا تخویب دنیا بیده آیا پس نگر زیده پس مکی پیان زورو که پکان آقیبت اللذین من قبلیم چه او گوری چه سنگو انجام دا کسانو چه مخی دینوان کانو اکثر منهم او آقی دیر زید دی دینا قوت او دارنگی سڑوک واشد دا قوت او ډیر څو په داقت کې واه سارا نو دارنګي پان شانو لګول کې بلال زی پزمک کې پما اغنانهم پس د پنو کور دینا ما کان یحسبون د پنو کور دینا عذاب عملونه شې کول عذاب چې پیراله اکار او قصب چې پیدا ورنه پلم جاتم رسولهم بالبینات پس هر کله چې را دیتا پیغمبران زمون کوازی دلایل باندې کار دلائل پریو بما عندهم من العلم پس دی خوشحال و شپا چی ورده سر دا علم نام دان بی علیم سلام علم و تا علم نخ کارا که لکه پراسی پا دهرین آغی چی کرد اللہ وحی واری ناغی نمانی دا او دا ورطا کم اخکاری دان بی علیہ السلام علم ورطہ اسے علم نخکاری وی زمان علم دا غٹ علم دا سقرات تاوی چاویا چی موسیٰ علیہ السلام خاطر حجرت کرے ناغ ورطہ وی المنگ محذب خلق پلا حاجت بنا الہ ما یو حذبنا وی البل چاہتا ہم زورت نشترے چی منگ تا تحذیب رائک دا سی دیر خلق شترے دیل آور کیم چی دن بیر صلات و سلام ترقو تاغی توجو نور کیم دن بیر سلام دین تا توجو نور کیم لکا وش جمہوریان آغا دین چی نبی علیہ السلام را وڑے دے دیوی زمانگور تا ضرورت نہیں نو پری ہو بی ما علندہ من العلم کم علم چی دیو لور کرشو پاغیبان خوشحالوان دارنگی پری ہو من صدی تکبر کا پا محارت قلبانی پی دنیا کے نور دیر تفسیرون علماء کریں دارنگی دی دور کی انگریزی علم شو چاغی دا انگریزی علم والا دا اسکولون والا مکتبون و دارنگی کالجون والا پا طالبانو سے ٹوک کی او پا سخشالی گی جکم دیو تا دی یہودونا ملاوی پری ہو بی ما اندو من العلم نخشال شو دی پا چور دی سر دا علم نام وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون چا پیر شو دی بانی عذاب چو دی پای پروتو کولیم فلما راو باسنا پسر کلا چی دی ول دا عذاب زمان قالوا آمنا بالله دی ویل ایمان روڑے من فاللہ بانی وحده یوازیم وکفرنا بما کننا به مشرکین انکار کو من پا معبودان چو موت پاغی سر شرک ان کی چکلا عذابین نبی چگی وی فلم یکوین پاوم ایمانهم لما راو باسنا پس نو چی نپاور کلوی دیتا ایمان دیتا کلا چی ولد عذاب زمن سنت اللہ پشاند ترقید اللہ تعالی اللہ تی آغا قد خلط پی عبادی چتی رشو بندگانو دائی که چرتو ایدین دوانو دا مسلمانانو لانجاو مسلمانانو سر خاقی ورسا ایدین دوانی پرکب یو پرکب کلی و من دیوالا خو بس خاقی بان بچوار که و دری گزار سوری ببکی که دا لغم موی رید ایو پیشو چرا گیرمی ویروسم را تا در رسول خان کلمه دی بلدتا و خو بیخوی کارنور که کلی چه عذاب بینینو بیا چغی وی اللہ وی بے کارنور کی پلم یا کوئن پا میمانو لما راو باسنا کلے چیو اللہ زازمون سنت اللہ پشاند طریقو سنت اللہ اللہ تی پشاند طریقی دا اللہ تعالی قد خلط بے عبادی اشتی رشو بندگانو دائی کے وخسران آلکل کابیرون او توانی شدہ عبتہ گبر کون کی امتیازات دو ذکر صفات الہی و مخصوص سو اب گئے وہ رد شرک پی دعا اب دیکھ ذکر شو دارنگی بل خصوصیت دا امتیاز چھ با دیکھ دعا دا ملائکو دا عرض ذکر و دا پار دا مومنانو او دارنگی بیان دا تقریر و کدار جول مومن او دارنگی تصریف عذاب قبر